Vajon kell-e a régi oxfordi diáknak egy lélekdonor? Tovább hadakozik az állam a független média ellen. Megnéztük, hogy mire jut pénz és mire nem. Az eredmény nem fog meglepni. Világrekord! A legdrágább YouTube videó... Megtaláltuk. Most jött! Jó reggelt! Vagy estét. Boldog napszakot. Ezért érdemes ezt mondani, nem kell gondolkodni. Praktikus. Boldog napszakot. Boldog napszakot akkor. Tessék. Ezt már, ugye már lopják, ezt hallottuk. A Balázs? A Balázs, a de... Miskovics Marciék reggeli műsora, ami talán még megy. De hogy megy? Nem megy. Szerintem az csak a vágó nézte. De hogy... Én is néha néztem. Igen? Persze. Hát akkor te volt a másik. De amúgy menő stúdiójuk volt az képest. Mindig nagyon jó lehetőséget kap, és élni már ritkán szokott vele. Ne, jó gyerek, nincs vele gond. Na de! Nem lát. Na mindegy. Nem is van külön csatornám. Bár tudnám, mi volt a neve ennek. Nem baj, majd egy jó Káosz TV-ben megnézhetjük. Viszont! Tényleg a két okosról akartam kérdezni. Tőlem. Most eszembe jutottak meg, nem? Amúgy a turné, azt nem beszéltük meg tegnap, úgyhogy kösz mindenkinek, aki jött Szolnokon, Szegeden. Epikus előadások voltak, bár Szolnokon talán a hanga volt egy kis probléma, de reméljük azért lehetett valamennyit érteni belőle. Szolnokon nehéz volt kontrollálni a visszhangot, mert nem volt Szolnokon senki hozzászokva ahhoz, hogy valami nem betonból van, ahogy így visszaverődött a... Lambériáról hang. De jó volt amúgy, nagyon jó helyek voltak amúgy a Szolnoki is, a Szegedi is. Meg nagyon sok, kényelmesek voltak. Mindig nagyon tömények ezek. Talán most nem vlogoltunk, mert egyszerűen nem volt még arra is kapacitásom, de megnézhetitek az előző kettő turnénak a vlogját, hogy azért sűrű napok, igen, hogy így folyamatosan az előadás, az még utolsó pillanatban is módosítunk, aztán ki kell állni színpadra, ami most is lehet, hogy élőben több ember néz minket, de azért sokkal stresszesebb, hogy ott élőben ott vannak emberek, akik pénzt fizettek érte, meg igen, ott azért nem ehhez vagyunk szokva, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy a vágók megmentik a segünket, és legalábbis én. És aztán meg utána mindig volt afterbuli, ahol mindenkivel tudtunk beszélgetni, vagy nagyon sok emberrel beszélgettünk, tényleg több száz emberrel beszélgettem a két nap alatt, és elképesztő, zsong a feje után az embernek. De persze, nagyon sokan eljöttek utána az afterre is. A Szolnokon egy ilyen klasszik kis sörözőben voltunk, ami amúgy ettől függetlenül, hogy klasszik söröző, ilyen faca, ilyen kézműves voltak, nem? Ja, szóval ott is el tudtunk beszélgetni sokáig, Szegeden, meg hát egy diszkóban. Ez nagyon jó volt ez a hely. És csak éjfél után jöttek be a random emberek, akik azt se tudták, hogy mi van ott, és akkor nem tudom, volt verekedés, vagy? Nem, mindenki kedves volt, aranyosak voltak. A Szegeden nem nálunk volt verekedés, azt hiszem, de hogy ott volt a bornapok, és akkor ott azért... Elszabadulnak az indulatok. Úgy hallottam. Például ezt is mondhatjuk, most meg kijelenthetjük. Ez már a, hát végül is a negyedik turné volt, nem? Mert ugye volt, nem. Kettő volt, egy keleten volt, egy nyugaton, egy volt Budapesten, a Grundon utána ez az árással. Ez nem turné volt. Hát, ja. Jó, és akkor ez pedig a, ez még egy állomás volt, és még mindig nem volt verekedés, én nem tudom. Tehát te mindig nagyon kedves te emberek jönnek el. Ez itt eszedbe. Nem, hanem hogyha valaki esetleg ettől tartana, hogy ezért nem jön, mert van verekedés, nincs verekedés. Nem, meg egyedül is nincs. Voltak, akik egyedül jöttek, és ott megismerkedtek mások. Ezek mindig jó dolgok. Ja, egyszer láttuk, hogy a Sűn meg a Radics árnyékolnak valami ilyesmi volt. Na, meg hát szkanderoztak, és akkor... De ennyi volt. Ez volt a legdurvább pillanata ennek az egész, most már 2 éves történetnek. Nagyon kedves emberek jönnek el. Ja, úgyhogy kösz, hogy jöttetek. Lesz még, akkor időben meg is hirdetjük. Ott fogunk találkozni. Így van. Mit akartam még mondani? Elfelejtettem. Ja, a két okosról akartam kérdezni, ez felmerült a turnén, hogy eltűntek azok a gyerekek. Emlékszem, hogy nagyot mentek, és aztán így most mi van velük? Fél éve nem hallottam róluk. Nem külön csinálnak valami? Én aktívan nem követtem a munkásságukat, hanem csak a botrányaikat. Milyen 8 éven felüli vagy? Nem tudom, csak előkerülnek. A következő turnéra majd elhívjuk őket. Ja, hoppá. Jövő héten viszont... Én megyek turnéra. Zalaegerszeg. Ja, látom, hogy minden nap mész. Hogy fogsz itt lenni? Jól van ez így. Budapest, Eger, Zalaegerszeg, Debrecen, Miskolc. Így lesz sorba 2 szombatig, és igen, utána bejövök szépen. Jó, nem tudom, azt hittem, hogy mindjárt kiderül, hogy nem is lesz Eger. Most szólnék műsorban. Dehogy is. Nem, hát ezt nyomjuk vissza. Hát ez egy kemény nap. Felnőtt ember, hogy meg kell nyomni, hát ez ilyen. Persze, hát csinálni nem. kell. Legyen minden jó.hu. Nem úgy van, hogy csak itt tökölünk. Persze. Hát meg sok helyre el kell jutni. Amúgy ez teg... Szegény Zoli. Meg reggel biztos ő is valamit még csinál, aztán este meg azt. Ugye mindig írják az emberek, hogy mikor megyünk. A Célnagyár turnéra is egy csomóan kérdezték, hogy mikor megyünk az X települést, helyettesíts be települést. A nap településeiről ritkán írtak, talán Hódmezővásárhelyről, meg Nagyváradról talán. Ja, hát idő eljutni mindenhol. Azt mondom, hogy legyen ilyen nagyvárosokban megyünk, és aztán kiválasztunk egy ilyen 40 fős zsákfalut, és ott is előadjuk. Ugye, ingyen. De amúgy ez már felmerült a legelső Célnagyár turnén. Mondta Tomi, hogy mi lenne, hogyha elmennénk egy olyan helyre, ahol 40-50 ember lakik, és vagy nem tudom, de sok szálláshely van, és akkor oda visszük a turnét, és az after. És oda lehet jönni. És akkor lenne ilyen igazi ilyen falusi after, pálinkával meg minden, az nagy lenne, ilyet lehetne szervezni. Ilyen, de ilyen nagy mágiát raknánk. Ja, nem tudom, azt szokták falun? Hát disznóvágás. Disznót vágnak nyáron. Igen, azt nem biztos, hogy szokták, de lehet, hogy nem tudom, levághatnánk valamit. Jó, lehet, hogy az egyik neres vadászházba befogadnak. Amúgy olyanok vannak, amit nagyon szépen felújítottak, és sokan elférnek. Ezt hát tudom, hogy vadászházak biztos vannak felújítva, vagy kastélyok is. Az... Van, amelyik elérhető a köz számára is. Igen, hát az már a ritkább, igen. Na jó, hát akkor mivel kezdünk? Egy mókával. Úgy látom, ezt te raktad be, igaz? Igen, 15 éves, a NER legikonikusabb mondata. Hát a Telex csinált egy ilyen szavazást. Erről nem számoltunk be útközben erről a szájkaratéről, bár emlékszem, hogy volt, aki kérte. Amúgy egy tök érdekes koncepció, hogy megnézzük, hogy melyik a NER-nek a legikonikusabb mondata, és hát ilyen egyenes, kieséses rendszerben szépen haladunk előre, hogy olyanok estek ki, mint a paraszt gyerek vagyok, a nőgy ügyekkel nem foglalkozom. A bátorak legyetek első kör. De soha nem betemednénk rá, az sokáig elment. Igen. Gyakorlatilag a harmadik. Ja, második le. És a most jövök a templomból is, a nyolcad döntőben elvérzett, vagy a legjobb nyolc között. Vége van kicsi, és elég sokáig eljutott. Nézzétek meg a Telexen, hogy mik voltak. Azért rengeteg ikonikus mondat van az elmúlt 15 évben. Szóval... Bögybogrács. Legalább... A bögybogrács befért. Hát egy ideig, igen. Ez elképesztő. Meg kell hosszabbítani bicskéig, az is jó. Annyit. Hát itt mindegyik mondat fantasztikus. Látod, adott ilyen vicces dolgokat is a NER, bár ezt nem viccnek szántak a nagy részét. Az Orbán egy geszi nyert, az örök érvényű. De ez a legikonikusabb mondat az elmúlt 15 évnek, hogyha NER. Hát így szavazták meg. A rohadt lipsik. Amúgy ez is egy kicsit szomorú, nem? Hogy az, hogy a Simicska, aki fölépítette a saját elmondása szerint ezt a mafiát, ő amikor kiherédik belőle, akkor elküldi gyakorlatilag a kurva anyjába az Orbán Viktort, és ez a legnagyobb mondás a NER-nek. De amúgy viszont szépen le is írja. Azért ez egy nagy esemény volt, ez nem számított senki, ez... A G-nap. Hát igen. Amúgy én azt érzem, hogy a soha nem betemednénk arra, az ugye most lett nagyon aktuális, tehát ez most nagyon fölpörgött, és azért is juthatott el ilyen messze, én nem hiszem, hogy az annyit is ér, az ne lenne egy ugyanolyan ikonikus. Az a gond, hogy meg az Orbán egy gecit, ezt így nem mondta ki, nem? Hanem azt mondta, az is geci. Mi van azóta Simicskával? Veszprémben üldögél, teszi a sütit néha a sütizdében. Lehet, hogy ő járt jobban. Ő vissza tudott vonulni. Igen, és lehet, hogy azt mondja, hogy most már de jó, hogy nem kell itt szopnom veletek. Hát, ja, csak ugye nehogy majd előkerüljön, amikor majd ugye az lesz, így majd felmerül a kérdés, hogy ellenzékben van a Fidesz, akkor csinálnak még ilyen kis párt, visszajön a Simicska egy ilyen mikropárttal, összefog az Orbán. Nem létezik ellenzéki Fidesz, ezt szerintem felejtsd el. Már volt, hogy létezett. Már most már nem tudna létezni ellenzékben. Ilyen kő, amit átsző, a korrupció, a pénz, a hatalom. Miért ez kiesik belőle, így szétaprozódik az egész homokká. Azt meg elfúj a szél, kész. Szerintem meg lehet tartani kisebb részeit a korrupciónak. De hát majd megnézzük, hogy a 2026-ban, hogy néz ki a Fidesz ellenzékben. Hát remélem. És akkor majd megmérhetjük, hogyan esik szét, vagy nem esik szét. Hát igen, ez már csak azért is érdekes lenne, nem? Hogyha tényleg értékek mentén politizál a Fidesz, akkor annak egybe kéne maradni, akkor is, hogyha nem nyer választást. Na várjál, szóval szerintem senki nem mondta, hogy értékek mentén. Hát ez az, de hogy ez lenne a normális, nem? Akkor kiderül, hogyha nem marad egyben, akkor lehet, hogy nem is az értékek fogták itt össze, hanem más. Kevésbé nemes indokok. Lehetséges az EU-s esetleg. Amúgy, ha már elvek, nemzet, összetartozás, érdemes megnézni ezzel kapcsolatban, ki mit mond. Mert hiszen tényleg, ha bár itt mi most nem mondtuk azt, hogy a Fidesz értékek mentén politizálna, de csak kizárólag azért, mert nem minden esetben ezt látjuk, hogy például a család az annyira fontos lenne, hogy a családokat is meg is segítsék, vagy nem is tudom. De ha már ugye például arról beszélünk, hogy néznek Fidesz ellenzékbe, azzal kapcsolatban is néhány dolgot érdemes megnéznünk, és az első dolog, amit kiemelnék, az egy hétvégi kijelentés volt Molnár Ferenc karameltől, ami ott voltunk mi is kb., nem? Szegeden volt. Nekünk mondta? Hát nem, csak mi pénteken voltunk Szegeden, és nem tudom, hogy ő is kb. A pár méterrel a előadás mellett volt. Lehet, hogy szombaton. Szombaton volt? Szombaton volt a karamell. Ja. Miért kerül minket? Megfertőzte a lipsiség a Szegedet, úgy tűnik. Kerül minket a karamell. Hát, na nézzük, várjál, mi történt? Mi a nagy balhé? Az a színpadon két szám között... Szoktak beszélni az énekesek? Szoktak beszélni, amúgy lehet, nem vagyok benne biztos, hogy nem a lélekdonor hangzott után. Igen? Tudom, hogy ez ilyen nyálas, de ez az igazság. Az, hogy összetartozunk. Jöhettem én akár egy cigánytelepről, vagy jöhettem volna Szeged csodálatos városából, akkor is összetartozunk, és egyek vagyunk. Ezzel nem lehet belekötni. Ebben nem lehet belekötni. Ezzel szerintem mindegyet értünk. Szavazzunk bárkire. Higgyünk bármiben. Soha ne higgyétek el senkinek azt, hogy nem tartozunk össze, és hogy egymás ellenségei vagyunk. Ez a világon a legnagyobb gonoszság. Ez is rendben van, bár itt már valaki magára veheti ezt, ugye? Hát nem tudom, hogy miért kéne bárkinek magára. Csak az, aki megosztják a magyarokat. Éket nem. Akar verni magyar és magyar közé, igen. Csak esetleg annak kell. Aki sereget... Toboroz magyar ellen? Igen, a Dumbledore serege, vagyis egy Orbán serege. Hát. Bárki megpróbálja megosztani bármi miatt. Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy kell megosztani az embereket. Egy takadhattak fönn, ugye Oxford. Oxford. Hát ez Oxford. Hát ez a Szeged, ez egy ilyen lépsi hely, itt lehet ilyeneket mondani, úgy tűnik. Én azon gondoltam, hogy Oxfordban járt, nem is Cambridge, vagy ilyesmi. Ki volt, ki az, aki magára veheti, hogy Oxfordban járt? Hát sajnos Orbán Viktor a Soros Alapítvány ösztöndíjában például tanult Oxfordban, de nem ő volt az egyetlen. Lehet, hogy Lipsik is voltak. Hát biztosan sok ember került oda akkoriban, így a rendszerváltó fiatalságból, ki tudja, lehet a Fodor Gábor is ott volt. Senkire. Legyen az bárki, aki szót emel, és kiáll egy emelvényre az emberek elé. Szégyellem magam, amikor azt hallom, hogy egymás ellenségei vagyunk, és hogy gyűlölnünk kell egymás a saját hazánkban. És ne higgyétek el senkinek! Ne higgyétek el, mert ez a leggonoszabb, a legkistélőbb politikai ózunk, amit megtanulhattak. És ezt tanulták meg, bazd meg! Hihetetlen. Mennyi káromkodás? Elment a gyerekkel egy jó öreg karamell koncertre. Azt mondta, hogy na, a safe space lesz. Figyelj, jogosokat mond. Mérges a karamell. És ilyenkor általában van, aki magára veszi. Az is sokat elmond, hogy kiveszi ezt magára. Még megnyitnád azt is, amit beraktam, mert közben a karamell is reagált följebb. Ja, de közben a cöf is. Igen, de abban benne van az is. Tudod, ida. Ne, és ez ilyen, nem gondolom, hogy ez annyira nagy, hogy valaki a koncertjén elmondja a véleményét, az annyira nagy... indulatokat kéne, hogy kavarjon, bár tudom, hogy még a klubi koncerteken is kivannak néha az emberek. Ugye az mindig volt róla cikk, hogy mik történnek ott, de... A mocskos fideszezés szerintem egyen másabb, meg amikor politikusokat mutogatsz direkt a kivetítőn, hogy nem tudom, az egyik egy gurva, a másik pedig róla a kinövés, tehát na mindegy, hát... Művészet, de hogy... ja, ez tűrési kötelezettséggel bírnak végül. De hogy itt ez lájtosabb volt ilyen szinten. A karamellnél semmi ilyen nem történt. És akkor kivette magára, nézzük. Hopp. Pál Péter magára vette. Oh. Azt mondta, egy közös képpel vágott vissza a faszfejező karamellnek, Hoppá Péter írja 444, azt mondja... Hoppá Péter az miről híres amúgy? Ő is egy, nem egy... Ő a szakember, aki amikor megkérdezte, hogy egy energetikai szakember. Ja, igen, mindenkinek volt valami nagy elszórása, igen. Hát lassan tényleg a végére érünk annak a 133 bátor embernek, mert mindenkitől van egy olyan nyilatkozat lassan, ami nem annyira védhető, vagy hát inkább teljesen védhetetlen. De hát Hoppá Péter azt mondja, hogy ki a Tisza vizét issza, a saját levét issza vissza, idézi ugye rosszul ezt a közmondást. Hát, hogy mókházik. Ki a Tisza vizét issza, oda vágyik szíve vissza, a közmondás, de nem a NER-ben. De még csak nem is Tiszáról volt szó itt. Na mindegy. De igen, de hát aki nem Fidesznyik, az már Tiszanyik. És, hát, és hogyha azt mondod, hogy az emberek legyenek kedvesebbek egymáshoz, az azt jelenti, hogy nem vagy fideszes. Jó, hát ugye a faszfejezés az, de arra faszfejezni, aki uszítja az embereket, magyar embert, magyar ember ellen, tehát ez azért más, tehát azt így együtt kiállunk, hogy ezek a faszfejek, akik uszítanak egymás ellen, azoknak ellenálljunk, és akkor odállhatna a Hoppál is, hogy igen, nem szabad uszítani, és ja, várja, bocs, akik uszítanak, hát... Azok nem olyan rosszak ám. Igen. Fotók a Fidesz Baranya 2-es pécsi országgyűlési kampánynyitóján készültek. Mindössze 3 évvel, 2022 tavaszán. Azért ez nagyon kínos. Nagyon kínos a karamellnek, hogy vannak ám közös képei fideszesekkel. Hát ez... Ezzel járatják le, hogy de már van közös képed velem. Igen. Szégyed igaz, magad. Pál Péternek ez nagyon szégyen teljes. Tehát nem, hát most tehát arról van szó, hogyha egy zenész, ugye így nem akar amúgy beszólni így a pártpolitikába, és elhívják ilyen rendezvényre, és olyan rendezvényre, és így elmegy. Jó, de azért az lehet, hogy akkor régen ezzel szimpatizált a karamell, de tudod, hát elég sok változás történt 3 például év alatt. Egy kegyelmi botrány kitörés, kegyelmi... azt mondod, hogy... Ez... Hát például, nem lenne ez a sok ember, aki megváltoztatja véleményét, lehet, hogy nem lenne most a Tisza a vezető pozícióban. Hát igen, látod, ahhoz, hogy a Tisza vezessen a Fidesz előtt, 3 év alatt nagyon sok embernek kellett meggondolnia magát. Hát igen, ezt szoktam mindig mondani, Ádám, örülök, hogy egyetértünk ebben, igen. A Tiszához Fidesz szavazókra van szükség, hogy a Fideszt leváltsa a Tisza. Hát ez egyértelmű. Azt, hogy a karamell mondjuk szimpatizáltam úgy Fidesszel, de vannak dolgok, amiknek hatására inkább nem szimpatizál már. Ez például... Hívják, hogy gondolkozzál. Amire amúgy szinte az összes ember képes. Az más kérdés, hogy Hoppá Péter próbálná ezt megakadályozni, hogy gondolkozzanak ezek az emberek, akik inkább csak csápoljanak a Fidesznek, és akkor maradjanak csöndben. Ez más kérdés. Na hát, nézzenek oda. Egy kis összetartozás. Együtt. Mi magyarok. Hogy együtt mindannyian legyünk magyarok. Ugye ez nem egy ilyen alapvetés lenne? Hogy a magyar az a másik magyarnak az a szövetséges, az a barátja, az a társa ebben az egész nemzetben, és akkor mit tudom én, amikor az arról van olyan kérdés, hogy gyere haza fiatal mondjuk, ugye például, akkor itt segítik hazajutni a magyar fiatalokat például. Amikor külföldön találkozol egy másik magyarral, akkor így, akkor örüljetek egymásnak, amikor itthon találkoztok egy másik magyarral, ne kelljen, nem tudom, veszekednetek valami hülyeségen. Nyilván a civil összefogás fórum is tökéletesen egyetért azzal, hogy nincs különbség magyar és magyar között. Aki magyar, az nagyon fontos nekünk, hiszen ő a mi nemzet közösségünknek a tagja, egy közülünk. Na most azt mondja, és sokkal inkább szöv, hogy köszönjük Majkának, Karamellnek és a többieknek az őszinteséget. Azt üzenjük csupán, hogy nélküled. Nélküled mi? A dalra, a Nélküled című számra gondolnak, és az, hogy értsük meg a nemzeti összetartozást, hogy másoknak mit jelent, hogy az, aki a Felvidéken nő föl, és mondjuk nem használhatja úgy mindig a nyelvét, mint mondjuk mi, és hogy az anyaországbeliek is értsék meg, hogy milyen úgy élni, hogy neked ott nem ez a, tehát hogy így megpróbálják megnehezíteni neked a közösségethez való tartozást. Hát ezt dönts el a néző, úgy vagy arra gondol a civil összefogás fórum, hogy majd nélkülük kell tovább menni, akiknek nem tetszik, iszonyúan és tapsolnak. Egyre több ember. Azt nem tudom, észrevette a Fidesz, meg a CÖF, ami a Fidesz kitartotja, és nem tudom amúgy milyen létjogosultságuk van nekik magukban, mert mondjuk Karabának lehet, hogy van, meg Majkának, de CÖF-nek így a Fidesz nélkül nem tudom pontosan az mit jelent, mint a KDNP pontosan. Ezzel a hozzáállással, amit itt is tanúsítanak, hogy jó, akkor kussoljál, te is hagyjál minket békén, és nélküled megyünk tovább. Ez bejött az elmúlt egy évben, mert elég sok ember nélkül mennek már tovább a fideszesek. Szóval egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy így együtt menetel az a 3000 ember. Békemenet első sora van és, csak ott. Igen, és annyira, hogy mondjam, szűk lett a réteg így a NER körül, hogy igazából az egész nemzet kiszorult. És ennek a, hogy mondjam, ezt látni így az elmúlt egy évben, így talán a felmérések alapján is, amit ők is látnak, hiszen látszik, mekkora pánikban vannak. Csak ez a megoldás, hogy még jobban kitaszítóak vagyunk, az én örülök, hogy balfaszkodnak, mert persze ezt... Előbb jöhet el egy változás. Hát igen, de hogy amúgy ők nem érzik ennek a visszásságáját? Vagy nem? Nem érzik azt, hogy ez így nem lesz, na mindegy. Hát biztos nagyon-nagyon hiányozni fog a Karamellnek, meg a Majkának a cöf amúgy, ami hogyha holnap megszűnne, akkor az lenne, hogy más plakátolnak ki Fidesz plakátokat országszerte. Gyakorlatilag ezt csinálja a CÖF, nem? Igen, ugye, ne a Fidesz párt finanszírozásá, ott már probléma lehetne, úgyhogy hirtelen a Civil Összefogás Fórum az, aki a Fidesz plakátokat nyomja ki, és akkor gyakorlatilag az egész egy ilyen könyvelői megoldás, ez a CÖF. És akkor elhiszik, hogy nekik szavuk van utána. Hát ez az, amit nem biztos, hogy fognak vizsgálni, hogy itt ezek hogy működnek. Na mindegy, hát igen, már múltkor láthattuk a CÖF-nek a píkét, az ugye az volt, hogy a kutyapárt békemenetére megpróbált viccesen reagálni a vezetőjük. Hát a fideszes humor, azt tudjuk, hogy... Erős volt, nagyon erős. Erős volt. Mindig. Igen, én mindenképp azért megemelném a kalapomat azelőtt a CÖF-nél, aki úgy tűnik, hogy azért van, aki tudja kezelni a Facebookot, és be tudta ezt így írni. Azzal már, amit implikálnak, hogyha ezt így értik, hát ez viszont ez vállalhatatlan. Jól mondod, Ádám. Addig szűkíti azt, hogy ki tartozik be a nemzetbe, hogy igazából a nemzet már ezen teljesen kívül van, és mindenki pontosan már most tudja. Is amúgy, csak még nem beszél észre egy csomó ember. De. Szerintem már ez elég sok mindenkinek egyértelmű. És ha már említettem a kutyapártot, mert ugye a hétvégén volt két tüntetés is. Az egyik Pécsen, amúgy ott egész sokan összegyűltek Pécsen, azt néztem a Topikon róla a közvetítést, ott végig tudjátok nézni amúgy az egészet. Közben az A-hang amúgy szervez országszerte tüntetéseket. Igen. A sajtószabadságért. Meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi fog még történni, amúgy, de még ehhez kapcsolódnék vissza a megosztottsághoz, hiszen erről beszélt a Nagy Dávid is, és majd rátérünk a Magyar Infóra is, hogy mit gondolnak létező ellenzéki pártok itt az összetartozásról és a megosztottságról. Mert ha vége lesz ennek a borzalomnak, amiben élünk, akkor azok a politikusok, akik... Ez igazi emmegy? Igen. Már nem bízol abban, hogy a kutyapártnál mi van. Lehet, hogy csak oda raktak egy mikrofon. Hát elhiszem azt is, hogy csak egyszerűen. Azok valószínűleg el fognak innen menni, vagy el fognak menni nyugdíjba, esetleg a Rózsadombra, esetleg pár utcára innen egy penthouse-ba, és mi itt fogunk maradni egymással, és azzal a feszültséggel, és azzal a gyűlölettel, amit ránk hagytak. Úgyhogy ha kérhetünk valamit tőletek még, ezen kívül, ezzel a börtönnel, és ezzel a performanszal, az az, hogy ne csak a sajtót támogassátok, hanem egymást se gyűlöljétek, se a kommentmezőt, se az offline térben, se sehol. Mert itt fogunk maradni ebben az országban, és össze leszünk egymással zárva, kormányváltás ide vagy oda. Szóval ebben szerintem teljesen igaza van, hogy itt el fog jönni az idő, amikor akiket fölhergelt kormányt most kiszolgáló média, azok az emberek itt fognak maradni. Mindannyian itt leszünk ebbe az országban, és hát majd együtt kellene ezt építenünk. Ahogy ők nem lökhetik ki a nemzetből azokat, akik nem értenek velük egyet, ugye ezt szerintem nekünk se szabad, és ez erre érdemes odafigyelni. Az más kérdés, akik ezeket elkövették, ezeket a bűnöket, hogy magyar ellen uszítsanak, akik ezeket kiszolgálták, úgyhogy például amúgy az arcukat adták, hogy szaladgáltak vegzálni politikusokat, hogy ő hozzájuk hogyan állunk a változás után, az egy másik kérdés a rendszerváltás után. Hát ugye ezek egy nehéz, mert azt akarja az ember, hogy végre egyszer legyen egy, hogy következménye van annak a tetteidnek, legyen egy elszámoltatás, de azt se lehet, hogy... Legyen nyilvánosságra hozva, hogy ki dolgozottam meg a Fonnál beszélő fejként. Szóval ez egy érdekes, hogy most... Fidesz ügynök listán. Ez most már az mondjuk a beszélő fejek, azok pont elég nyilvánosak, de mondjuk, igen. Hogy ki dolgozott ebben aktívan. Kik voltak a háttéremberek, akik mozgatták a szálkat, biztos, hogy nagyon sok van, akiről szándékosan nem tudunk sokat. Lesz egy ilyen holnap, hogy NER lista, és akkor ott lesz mindenki, aki ezt a elmúlt 15 évet építgette a háttérből. Hát az lenne jó, hogyha ezt de ugye... az a listázás, az se olyan jó. Bár, nem, de nem. Itt egy konkrét bűnök, nem tudom mi a bűn ilyenkor. Szóval nehéz, meg hol húzod meg a határt, hogy mondjuk, érted, valaki aktívan részt vett benne, valaki meg az elszenvedője volt annak, hogy Tiborcz szállodájában recepciós, az nyilván nem. Ugyanott lenne recepciósok, és nem a Tiborcz lenne a szálloda. Az M1-ben az operatőr ugyanúgy ott lenne operatőr, hogyha nem ilyen propagandára használnák, és előtte is az volt. Szóval most hol húzod meg ezeket a határokat? Én egyetértek, és örülök, hogy te is így gondolod, hogy a... és szerintem ezért lehetne amúgy fontos, hogy például ezeket, hogyha az ügynök aktákra gondolunk, például ott is azért lenne fontos, hogy minden nyilvánosságra legyen hozva, nem? Mert az ügynök aktákban, hogyha minden nyilvánosságra van hozva, és az derül ki, hogy valaki azt jelentette le, beszervezték, muszáj volt jelenteni, és azt jelentette le, hogy ma parízeres szendvicset, vagy téli szalámi szendvicset evett az, akit ő neki meg kellett figyelnie, és akkor ezt minden nap lejelentette, mert muszáj volt neki, az más, mint aki mondjuk saját maga jelentkezett, hogy majd ő besúg szívesen, meg emberek, akik így nem tudom, az NMHH-nál így nyomják föl a szomszédaikat, vagy nem tudom, hogy történt-e ilyen, de azt tudom, hogy minket például megpróbáltak a szuverenitásvédelmi hivatalnál például így beajánlani, hogy minket figyeljenek meg. Ilyen történt. Igen, ezek a, ez nyilvános. Hát erről már beszéltünk szerintem, ezek az ilyen kommunista tempót, az szerintem lehet, hogy tehát nem azt mondom, hogy mindenkinek nyilvánosságra kell hozni a nevét, meg mit tudom én, de mondjuk lehet, hogy az mondjuk érdemes lenne, hogy akit így, tehát akiről jött be így jelentés, az tudjon róla, hogy ő róla ment be jelentés. Hát ilyen van, ez ilyen szempontból mondjuk van nyilvános ügynök akta Magyarországon is. De nem, én sem gondolom, hogy listázni kéne azt, aki esetleg részt vett tehát ilyen alacsony szinteken a NER-ben, nyilván nem. Az, hogy ki volt az, aki a háttérből rángatta a szálakat, és majd így szépen megpróbálja átmenteni magát az új hatalomra, arról azért érdemes lehet tudnunk, hogy mit csinált. Nem mindenki van az előtérben. A többiek, tehát az átlag ember, ez az, amiről a Nagy Dávid beszél, és ez az, amit szerintem fontos, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha viszont mi átlag emberek, akik ebben nem vettünk részt, úgy léphetnénk tovább, hogy jó van, akkor most nem, innentől kezdve nem egymás torkának esünk, hogy akkor jaj, de te még 22-ben is a Fideszre szavaztál. Lehet mindenki egy idő után elég tájékozott ahhoz, hogy felelősen döntsen. Szerintem, aki így tesz, azt a kedvünkre kell ölelnünk, hiszen éppen tesz azért, hogy egy kicsit jobb legyen, hogy egy kicsit több legyen. Mint hogyha valaki kinevetne egy kövér embert, aki fut. Igen, bár szerintem legkésőbb most már jött az idő, hogy felálljon a pár ember, és aktívan még részt venni ebben már. Hát van, akiket most nem azt mondom, hogy listázni kell őket, meg hogy utólag, de hogy én a lelkiismeretem nem bírná, ha még most is a utolsó hajrájában NER-nek, ahol éppen tényleg a legocsmányabb dolgokat csinálják, még ehhez bármilyen szinten asszisztálnék, ezt már nehéz lenne megmagyarázni magamnak, tényleg bármilyen szinten. Egyetértek. Szóval nem, a jól van ez így hivatalos álláspontja, hogy nem kéne listázni embereket Magyarországon, azt kéne közé tenni, hogy az állam hogyan működött mondjuk a NER alatt. Tehát ezeket, amiket majd megpróbálnak esetleg elégetni iratokat, ezeket érdemes lenne nem hagyni, hogy elégessék, és akkor nyilvánosságra hozni, és látnánk, hogy hogyan működött, és nem csak így ilyen mindenféle mendemondákból kéne értesülni, hogy Magyar Péter volt az egyetlen, aki ugye szívességi alapon munkát kapott ebben a rendszerben. Állítólag. Vagy jó ötlet, aki még benne van ebben az egészben, az akkor most már bírja ki, és szivárogtasson mindenki. Az is egy érdekes. És már nem tudják, kibe bízzanak. Amúgy a kiugrások is nagy hatással vannak, ugye ott volt ez a KDNP-s ember, és tehát az is látszik, hogy nagyon idegesek miatt. Gyors, fénymásoljátok le a papírokat, mielőtt ledarálnák őket. Hát amúgy tényleg érdemes mindent elmenteni, hát ez nem. Hát aki nem csinált semmi rosszat, az ezzel biztosan tudja bizonyítani, nem? Arra ez egy jó módszer, szerződéseket elrakni, mint azért a 12. kerületben az is a... Kovács Gergőnél volt a kutyapártnál, hogy ott volt egy csomó szerződés, aminek úgy kezdődött a neve, hogy törölni. Igen, és nem sikerült. Na de mit mond Magyar Péter erről? Jó, van ez így. Meghagyom, hogy ő mutatkozzon be hangosan, ha lehet. Zagykó Tiszának hívnak. Ugye Tisza az nem rossz név, de ez Magyarországon nincs ilyen név? Nem tudom, majd elmondja a Kósala, és hogy nem akar ilyet, hogy Tiszának hívnak valaki. Egy a zászló. És egy a nemzet, és mi magyarok éljünk bármely pontján is a világnak. Most melyik részét nézzünk? Ez, hogy Magyar Péter is erről beszél, elmondják azt is, a Romulus is elmondta, hogy nem, teljesen mindegy, hogy nem értenek egyet emberek. akkor is ők az egész országot képviselni fogják, hogyha meg lesznek válaszol. És nem értem, hogy lehet máshogy hozzáállni ehhez, hogy azt mondod, hogy te egy politikai párt vagy, elindulsz a hatalomért, és azt mondod, hogy ja, hát igen, igen, vannak azok, akik benne vannak a nemzetben, meg vannak azok, akik nincsenek benne a nemzetben. Szóval ez elképesztő. Csak erre akartam utalni, hogy... Az, hogy a Magyar Péter normálisan nyilatkozik, úgy, ahogy mindenkinek kéne, az már feltűnő. Igen. Pedig nem lenne nehéz a Fidesz dolga ilyen szinten, egyszerűen csak nem kéne ilyen ocsmány módon kommunikálni. Hát igen. Ennyi lenne a dolga. Meg szerintem érdemes nem is felülni ennek a hergedésnek, hanem látjátok, hogy a Tisza párt, amelyikben olyan sokan bíznak az országba, hogy le fogja váltani a Fideszt, ez is ebbe gondolkodik, hogy mindenkit fog képviselni. Ez egy tök egyértelmű dolog. Oké, mellette Magyar Péterék végre el tudták vinni. Hát nem sokat pihentek. Fidesz azt mondta, hogy jó, most egy csomó gyalogolt, most egy ideig megnyugszik, akkor jó. Májt hétfőn ment is tovább. Hát igen. Nem hagyja ki szusszani se a öreg vityát. Hát mi lesz így? Amúgy tényleg érdekes. Nagyon nem durva, ez hogy a tempó szoktak. Na, mi történik? Magyar Péterék megkísérdik tegnaptól újra átadni az ajándékokat a gyermekvédelmi otthonokban nevelkedő gyermekeknek. 36 otthonba visznek játékokat, sportszereket, több mint 10 millió forint értékben. Ugye a gyereknap miatt aktuális, nem? Ja, hát jó. Ugye tegnap előtt volt a gyereknap, ezt pedig tegnap posztolta a Magyar Péter. Érdekes, hogy közben ez se oldódott meg. Csak hogy mindenki emlékezzen még erre. Igen, a gyermekvédelmi rendszerben még mindig nem oldódott meg semmi. Orbán Viktor pedig elmondja, hogy vállalható az, ahogy kinéz. Hát igen, náluk más a mérce. Amúgy még a fontos az volt ebbe a videóba, csak már nem akartam ezzel húzni az időt, hogy közben Magyar Péter meg azzal revolverezik, hogy azt mondta, hogy romániai magyarok, nem pedig erdélyi és párciumi magyarok. Érdekes. És ott van a videó végén, hogy azt mondja, hogy erdélyi és párciumi magyarok. Érdekes. Hát ezzel aztán lehet revolverezni. A Orbánnak úgy látszik, nem sértődtek meg, amikor a magyar gyűlölő ember támogatotta. Az nem volt ilyen feltűnő. Arról nem cikkezett a Mandiner, akkor is azt írta, hogy hoppá, Magyar Péter támogatja ezt a Simeont. Igen. De nem ő volt az, hanem az Orbán Viktor. Hát összekeverték. Mm. Előre ugrottak egy évet. Na jó, hát megnézzük, hogy ezt majd hogyan próbálják ismét megakadályozni, hogy gyerekek játékokhoz és ajándékokhoz jussanak. Micsoda morális jobb jobboldali morális fölényt próbáljuk mutatni Orbán Viktor, egy másik jobboldali párt fölényt, mindegy. Gulyás Gergely válaszolt Magyar Péternek, aki nem működött együtt ukrán kémekkel, a hazai érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartania. De aki igen, mint például a fideszes csávó az, ami lesz. Mely? Akinek közös cége volt az. Beszéljünk inkább Brüsszel Szenti Romulusról, és hogy azt mondta, hogy dicsőséget Ukrajnának. Hát meglátjuk, ez is hova vezet, ugye Magyar Péter megint előre szalad, és próbálja már előre mondhatni, hogy mi lesz az, amivel távonni próbálják majd a Brüsszel Szenti Romulust. Ami már bevált párszor amúgy. Igen, és akivel a Brüsszel Szenti Romulussal korábban nem volt semmi baj, a Fidesznek érdeke. Hát akkor még... Tudod, azért, mert akkor még fideszes körökben mozg. Igen, de a Magyar Péterrel se volt addig baj. Hát igen, de most már úgy tűnik van. Igen. De hát látjuk, hogy persze, hát amit mondanak azzal kapcsolatban, hogy milyen jogszabályokat hoznak, meg ez hogyan fog majd működni, az mind-mind gyakorlatilag készpénznek vehető, az a gránit szilárdságú, mint az alaptörvény, hiszen most már úgy tűnik, hogy már az új módosítási átláthatósági törvényjavaslat új szövegezése szerint úgy tűnik, hogy már az idén felajánlott adó 1%-os támogatásokat is elvehetné kormányzat a jegyzékbe vett szervezetektől. Ugye ez úgy néz ki, hogy aki rajta van a szuverenitásvédelmi hivatal által javasolt listán. És tudjuk, milyen módszerrel kerülnek rá az emberek. Hát a Nézőpont Intézetben elmondták, hogy hát hogy így valamit így összeoldóztak 3 nap alatt, és aztán kérdezte a Marci, hogy ez akkor hogyan működik, és a Mráz Ágoston Sámuellel együtt ketten ültek csöndbe a Partizán stúdiójában. Szürreális. Tehát valaki így kiszopja az ujjából, hogy akkor ezek a szervezetek odarak valami doksit, hát van benne egy csomó szó, és akkor a kormány azt mondja, hogy hát ez szentírás, ez csodálatos, ezt akkor már is átveszük, és aztán utána pedig ez szerint az új szövegezés szerint már az idén felajánlott 1%-okat se kaphatnák meg. Ami, ezek a szervezetek. Hát igen, egy jogállam, amikor így visszamenőlegesen elvesznek dolgokat. Ugye ez nem feltétlenül visszamenőleges, hát, mert ez majd csak akkor kell a napnak kiutalni. Onnantól kezdve visszamenőleges, hogy te már felajánlottad. Hát igen, ugye ezt mondta a Partizánon is az alkotmányjogász, hogy valószínűleg egyedi panasszal lehet majd az alkotmánybíróságon élni. Hát ne legyünk restek, hogy demokratikus jogainkkal éljünk, hogyha ez esetleg ami még maradt. Igen, mindenki írhat az alkotmánybíróságnak. Majd keresünk több, nem? Mert lesz úgy is lesz amúgy, lesz elég jogász, aki ezeket felgöngyölíti, hogy milyen szempontból támadható ez, és akkor nehogy az legyen, hogy így egyszerre egy válaszban meg tudják válaszolni. Hát dolgozzanak az alkotmány védelmén, hiszen nyilván olyan remek alkotmánybírókkal, mint a Polt Péter, nagyon jó munkát fognak biztosan végezni, és érdemes is tényleg, amíg megvannak a demokratikus eszközeink, azokból érdemes mindet használnunk. Úgyhogy tegnap... Amíg megvannak. Hát amíg megvannak, addig mindenképpen. De ez tényleg, ez nyilván rengeteg rétege van ennek, de hogy elképesztő, hogy itt valószínűleg látják, hogy mekkora megmozdulás volt, hogy kiálljanak az emberek a független média mellett, és azt mondják, hogy na jó, az, hogy jövőre megkapják, mert az már mindegy lesz nekik. De hogy még idén kéne ellehetetleníteni ezeket, egyfelől, hogy minél hangosabban erre terelődjön a közbeszéd, másfelől, hogy hát most kemény 6 hónapjuk következik, úgyhogy mindent megtesznek, hogy minden véleményt, ami nem az övék, azt elnyomjanak, és ezért ez a módja, hogy hát egy kicsit úgy látszik, hogy kapkodva, de akkor utólag most már azt se akarják odaadni, ami járna. Úgyhogy tényleg már felajánlottad, és ez a kedvencem az egészben, hogy ők kitalálták, hogy akkor ők kinek irányítják át azt az adó 1%-ot. Szóval érted, felajánlod a Telexnek, Partizánnak, és a Fidesz azt mondja, hogy nem, mindenki, aki a Telexnek maga a Partizánnak adta, inkább ebbe a állami 10 milliárdokból működő alapítvány kapja majd az 1%-ot, amit tudjuk, hogy hát nem sok bizodalmam van minden olyanokban, amiben a Fidesznek van. Szóval így általában, hogyha Fidesz bízik egy alapítványban, én így ellentétes előjellel egy kicsit azt mondom, hogy hát akkor ott biztos kifolytak már pénzek ide-oda amúgy. A Batthyány Stratmann László alapítvány gyógyításért kapná meg, tehát ez már egy régi szervezet, már január óta létezik. Már január. Már január óta. Amúgy nem úgy tűnik, hogy erre hozták létre. De erre is jó. De, hát igen, ez szerintem már régóta megdőlt valóban ez a teória, hogy a Fidesz az egy ilyen óramű pontossággal működő politikai gépezet, ami nem csak így össze-vissza, tehát mint hal a szatyorban csapkod, sokkal inkább egy hal a szatyorban. Emellett ráadásul még a bankok szerint is teljesen végrehajthatatlan ez a törvény, hiszen nem nagyon lehet tudni, hogy akkor most kire hogyan fog vonatkozni. Ugye a Kocsis Máté mondta, hogy az influencerekre nem, meg a youtuberekre. Szóval biztos. Szóval igen, a Ruf Bálint szavaival élve biztosan. De igen, hát azt is mondják, hogy banktitkot bizonyos esetekben felülíró törvénytervezet hatása, az már most is érezhető, hogy a bizalom hogyan megrendült a magyar bankrendszerben. Olyan vagyonos vállalkozókról is írnak, akik attól tartanak, hogyha bárkire rá lehet szállni a szuverenitásvédelmi államvédelmi ürüggyel, akkor bárki célkeresztbe kerülhet egyszer. Főleg a nagyobb vagyonokat kezelő privát bankok ügyfelei kezdtek érdeklődni az elmúlt napokban az iránt, hogy van-e az adott pénzügyi csoportnak. Ironikus olyan... módon neresek próbálják kivinni a pénzüket az országból, emiatt hát, a törvényet. Csomószor azt olvastam. Legalábbis olyanok, akik itt gazdagodtak meg. Ez alatt. Neresek. És amúgy pont a következő válságstáb témájának ezt jelöltük meg, hogy egyáltalán a jogállamiság milyen hatással lehet a gazdaságra, vagy az, hogy hogyan állnak a gazdasági szereplők hozzá, úgyhogy egész aktuálisra tették ezzel is, hogy egyszerűen majd lehet, hogy csodálkozik a Fidesz is ezen, hogyha valami minél kevésbé tűnik jogállamnak, külföldi befektetések azok ilyenkor egy csomószor, hát akkor inkább átviszik egy másik országba. Mm. Szóval, hogyha dönthetnek két ország között, és hogy ott az állam csak úgy ráteheti a kezét a pénzre? Hát akkor lehet, hogy nem oda visszam a pénzt. És akkor ez Orbánék majd, mi csoda? Ez a probléma, ezért kell nemzeti kézbe tartani a vagyont, akik ugye például dubai most... ingatlanokat vesznek belőle. De maguknak, az még mindig nemzeti vagyon. Jó, van ez így. Ha már nemzeti vagyonosok, Nagyváradon Magyar Péternek a beszédén voltak ellentüntetők, akikről pedig születtek olyan cikkek, amik azt pedzegetik, hogy vajon honnan vitték oda őket. Ugye a Gulyás Ágyú Média posztolt egy videót, amin bemutatja azt az autót, amivel érkeztek ezek az emberek. Sőt, ott is van, aki nyilatkozik nekik, hogy egy ottani cégnél dolgozik, immáron 2 hete, és el kellett jönni arra ellentüntetni, és akkor ez is jött. Kocsmai értesülésekből itt a Magyar Hang ír, hogy egy kocsmában beszélt valaki arról, hogy egy kör unikumot rendelt barátainak sörrel, nem szokott ilyen gálás lenni, de most megtehette, elmondása szerint 300 lejt, nagyjából 25 ezer forintot kapott azért, mert kiment a Magyar Péter ellen tüntetni. Kirúghat a hámból, mert ezt is állította, szabadnap is járt a részvételért, így hétfőn nem kell dolgoznia, menni a munkájére. Rajta kívül több kollégája is ott volt a tiszás politikus ellen szervezett kiabáláson. Amúgy engem ez kifejezetten megnyugtatni. Hogy már nekik kell szervezni, meg fizetni az, hogy valaki oda menjen ordibálni. Azt gondolnám, hogy azért még organikusan is kialakulhatna ilyen, de hát már az is sem annyira alakul ki, hogy úgyis, hogy ők vittek oda embereket és fizettek nekik, hogy ordibálni, úgyis kevesen voltak. Majdnem 20 ezt a, ember ezt volt. A vergődést, ezt egyszerűen nem tudom már hova tenni. Ez... Jó vergődést kívánsz. Non-stop azt csinálják, úgyhogy igen. Ebből a szempontból igen értem, valóban megnyugtató. Abból a szempontból viszont nem megnyugtató, hogy egy másik ország területére szervezett politikai ilyen fedett ellen akciót kormányzathoz köthető. Ezek szerint, a cikkek szerint a párthoz gazdasági szálakon köthető emberek szervezték a cégeiken keresztül ezeket az ellentüntetőket egy másik országban. Ez szerintem azért elképesztő dolog, hogy így túlnyúlik a határon a NER-nek a keze. Romániában rendet bontani, vagy egy bármelyik másik szuverén országban, ezt egy szuverenistának azért értenie kell, hogy ezt nem lehet így megtenni. Ugye mi történt? Van ez a Viastein nevű cég, aminél elvileg ott alkalmazottak ezek az emberek, akik kimentek a tüntetésre. Tehát hogyha ránéztek a Google értékelésre, akkor ott van is egy megjegyzés, ami arról szól, hogy azt az ember kirúgták, mert nem ment el ellentüntetni. Amennyiben ezek igazak, hogyha ezek a gazdasági szereplők szervezték ezeket ezt az ellentüntetést, akkor ez tényleg egy elég kemény helyzetet mutat be. Amúgy itt a Magyar Hangnak a cikke, meg mellette a Válasz Online-nak a Facebook bejegyzése elég mélyen kifejti, hogy milyen kapcsolat van ezek között a cégek között. Azt mondja a Válasz Online, itt a bizonyíték tényleg Tiborcz körhöz tartozik, Magyar Péter nagyváradi beszédének megzavarásával kapcsolatban hozott Viastein Kft. És akkor két kérdés van, van-e bizonyíték arra, hogy tényleg a Viastein Kft. Hozott per küldött ellentüntetőket Magyar Péter rendezvényére? A válasz röviden, ő szerintük igen. Kettő, van-e bármi érdemi alapja annak, hogy a Szónok miniszterelnök vejéhez sorolta a Biharkeresztesi vállalatot? Igen, a Válasz Online szerint. És itt kifejtik, hogy hogyan kapcsolódik a Bayer Construct csoporton keresztül, milyen tulajdonosai vannak, az melyik magántőke alap tulajdonója részben, ami Tiborcz István bizalmi köréhez tartozik, és nem mellékesen, ugye bár Zuglóban is őtőlük vásárolják meg azt az iszonyú mennyiségű kormányzati negyedet, iszonyú mennyiségű irodával, ami hát nyilván ugye máshol nincsen jó helye ennek a közpénznek, szóval ja, és ugye bár azért ez a jachtos kép, mert ez a Balázs Attila, aki birtokolja a másik részt, ezt a Bayer Constructot, ővé a Viastein, és ez a Viastein szponzorálta a miniszterelnök vejének egyik első érdekeltségét, a keszthelyi jachtkikötőt is. Hát van, ez fontos dolog. Igen, vannak közös pontok. Erről ír a Válasz Online, és hogy ez hogyan eshetett meg, ez a sok véletlen egybeesés, ugye, hogy mind ott a Viasteinnél dolgoztak ezek az emberek, ráadásul olyan kocsival vitték őket, amin a nyilvánosan felelhető információk alapján, régi képeken azok a műszaki vizsgán azok a kocsik még Viasteines matricákkal voltak fedve. Még van, akinek a póló is Viasteines. Igen. Hát az annyira nem egy ilyen titkos szolgálati akció volt, ez biztos. Reméljük, hogy nem egy titkos szolgálati akció volt. Hát az túl amatőr volt. Én is többet nézek ki a magyar titkos szolgálatokból, de hogyha ez meg a NER-hez tartozó gazdasági elitnek a szervezésében volt, az tényleg az nagyon durva kérdéseket vet fel egy másik ország területén, amennyiben ez így. Hát ez elképesztő. Tehát a pénzek hova és hogyan mennek, mindjárt megnézzük ezt is, hogy hogyan viszonyulnak a magyar emberek a luxizáshoz, és a luxizás alatt akár felesleges projektekre elköltött 100 milliók, akár saját projektekre elköltött 100 milliók, akár nehogy Isten, nyugdíjasokra nem elköltött 100 milliók. Mikor és hogyan tudnak ezek manifestálódni? Az első pont az rögtön egy YouTube csatorna, mégpedig a Köztér. A Telex írt néhány cikket a Köztérről és annak a támogatásairól, hogy ez hogyan és milyen formában történik, és azért nem fogunk ebbe most nagyon mélyen belemenni, mert miért is, Ádám? Én majd belemegyek egy fókuszcsoport epizódba ebbe is, összekapcsolom egy másik része, csak ilyen érdekes. Én végignéztem ezt a kérelmeket a film irodánál, ugye van ilyen visszatérítés filmeknél, ott van a Dűne minden, Köztér is ott van. Nem mondom, hogy nem egy videójuk néha drágább, mint az egész éves költségvetésünk nekik. Van olyan... Jó, de van minőségbeli különbség. Hát igen, a javunkra. És miről beszél ez itt a társasjátékos? Ez a társasjátékos videó, ami hát egy normál 6 lépés riport, és 100 millióba került. 100 millióba? Mennyibe került annak egy 6 lépés videó 100 millióba? Hát nullába, de jó, de tegyük fel, akkor innen dolgoztunk, de hogyha mondjuk piaci áron kéne meghatározni, hogy mennyiből csinálnak egy ilyen videót, de 100 millió az... még úgyis több mint százszorosa, mint amennyi jogos lenne. Főleg úgy, hogy ugye bevételük meg valahogy nincs, de érdekes, hogy itt fordítva mennek a dolgok, hogy bár bevételük nincs, ők fizetnek azért, hogy nézzék őket, 100 millióból csinálnak egy videót, amikor még az 1 millióra is azt mondanám, hogy ez kicsit túl van árazva. Szóval érdekesek a dolgok. De lehet, hogy csak valamit bingiznek itt a költségvetéssel. Felmerülne a kérdés, hogy... mi bű? Hát ez felmerül, de az már sokszor felmerül. Hát kiderült, hogy mi bű, hát ott van a pályázat. Ez nem pályázatok. Ez visszatérítés. Ezek visszatérítések. De ezt akkor ezt tétesen le kell írni, hogy mi került 100 millióba ezen a videón, mondjuk? Nem, de vagyis itt nem láttam ilyet, hanem itt csak megvan, hogy mennyi a költségvetés, akkor is bizonyos százalékot. Itt visszamenőleg meg lehet nézni 10 évre, vagy nem tudom. Mondasz egy magyar filmet, mondj egyet. Tessék, magyarázat mindenre. Kokárda magyarázat minden, ez nem tudom, hogy az ugyanaz-e. 53 millió van beírva pirosra, 35 nem piros, nem tudom. Az még így is fele a költségvetés egy egész filmnek, mint egy köztérvideónak. Na jó, de a Bolond Istók például az 630 millió forintot kapott. Hát ez Ákos nem. Film is 300, de nem, ez nem kapott. Ez a költségvetés. Le kell adni a költségvetés, és akkor kapsz ilyen valami visszatérítést. Aha. Na mindegy, érdekes dolog, erre majd még visszatérünk. És az volt a költségvetés, tehát a költségvetés volt 100 millió, nem annyi közpénzt kapott a köztér. De a költségvetésre szerinted miből van a köztérnek? Én nem tudom. Hát miből van? Nem tudom. Tehát, hogy mecénása. Ami elvesztette a közpénzjel. Közpénztér. De hát, hogy nem is vettük észre, de a Patreonon 1,93 eurót kap a köztér a Patreonon. Jó, látod? Az nem sok. Az egy darab ember? Még annyi se. A három. 3 euró az egyetlen tír, és 1,93-at kap. Nem értem. Nem tudom, hogy jön ki, de amúgy eurót? És a közéletet befolyásolja? Hát akkor is a listán lesz szerintem. Nem, hát... amúgy nem, mert nem befolyásolja egyáltalán. Hát tehát 30 ezeren nézik ugye ja, igen, a videókat. Hát. Meglátjuk, de hát lehet, hogy akkor a köztér is kín lesz a következő tüntetésen. Így, attól félek amúgy. Jó, van ez így. Viszont láthatjuk azt is, hogy sikerült újabb gazdasági sikert elérni. A leggazdagabb 100 embernél van az összes magyar vagyon 13%-a. 97 ezer milliárd forintból 11 ezer milliárd a leggazdagabb 100 embernél van. Hát igen, de ez mondjuk ez nem feltétlen a csak ilyen magyar sajátosság. Nem sikerült ellenállnunk a világtrendnek, az biztos. 2005 és 25 között megduplázódott a nettó pénzvagyon a magyarságnak, és meg 20-szorozódott a leggazdagabb, de 10-szeresére nőtt. Hát a rendszerváltás, bejött ide is. Látod, a szocializmusban még nem voltak ilyen. Igen, ott nem volt a nevükre írva, csak használták az állami vagyont. Hát jó, sokat sikerült tenni a szegények felzárkóztatásáért ennek a kormányzatnak az utóbbi 15 évben. Ez van, ez arra, hogy a tehetséges emberek meggazdagodnak? Az nem zavar, az zavar, hogy a tehetségtelenek gazdagodnak meg haveri és rokoni számára, zavarna. Amúgy azzal is van gond, szerintem egyre inkább azt érzem, amikor ilyen végtelen vagyonokkal rendelkezhetnek emberek, mint Amerikában, de érdekes módon, hogy mindig a középosztálybeli, mondjuk Trump szavazók nem restek megvédeni az ilyen szuper gazdagokat. Hát ahogy közelítesz a egyre gazdagabbak felé, ott már nem biztos, hogy azokról a versenykörülményekről lehet beszámolni, ami egészséges. Mindenféle kartelekkel együtt, meg azzal, hogy ahogy növekszik egy cég, egyre könnyebben felvásárolja az összes konkurenciáját. Nem baj, majd a Weidand jutani nádolgozhatunk. Nem, szóval nem találtunk még ki jobb rendszert, úgy tűnik. Amúgy tényleg nem találtunk ki jobb rendszert, és amúgy jobb világrendet sem, mint ami eddig volt, ami az utóbbi néhány évtizedben fennáll, csak itt jelezném meg azoknak, akik ezt szeretnék megbontani, ezt a világrendet, ennél békésebbet. Egy önre nem sikerült kitalálni. Na mindegy, biztos az is jó, hogyha hadurak uralják a különböző területeket, de a gazdaságban amúgy ennél azért volt már több próbálkozás is az újraelosztás megreformálására, és nem a kommunizmusról beszélek, de például ott volt a New Deal Amerikában, ami ugye arról szólt, hogy újraosztják a lapokat, és megpróbálnak azoknak, akiknek a legkevesebb van, azoknak is több lapot osztani, hogy nagyobb mozgásterük legyen, és ezzel felpezsdíteni a gazdaságot, és egy gazdasági növekedést elősegíteni. Ez meg amúgy mindenkinek az érdeke lenne, hogy a társadalomnak egy nagy része az ne a nyomor küszöbén éljen, meg így a henteregjen ugye, nem tudom, hát a porba, és akkor nem nőn tud mit csinálni, de az is nagyon jó biztos, hogyha azért van sok lehetőség a gazdagoknak, a gyerekeinek, meg unokáinak, mert hát senki más nem fog versenyezni velük a nívós egyetemeken, és akármilyen rossz képességekkel el tudják érni a megfelelő szintet. De ez amúgy nincsen semmi baj azzal, hogyha valaki gazdagnak születik, és nincs semmi baj azzal, hogyha valaki meggazdagszik. De a társadalmi ólónak az ilyen szétnyílás az nagyon kontraproduktív. És az, hogy 8 generáció kell Magyarországon, hogy valaki a legalacsonyabbból a legmagasabb társadalmi rétegbe kerüljön, mint az indiai kvázi kasztrendszerben, ezek kurva rossz dolgok, amik ellen tehetett volna a Fidesz az elmúlt 15 évben. Most megjelent hétvégén egy fókuszcsoport videó, a Gélván falván voltunk egy tanodába. Amint Gélván falán. Igen, azt mondtam. Falvát mondtál, csak mindegy. Jó, Gélvánfa. Szóval ott voltunk, és kevés pénzből félig önkéntes alapon kb. A gyerekeknek délután segítenek a tanulásban, segítenek a problémáikban, és már régóta megy ez, és van, aki már onnan egyetemre ment, és ezek nagyon szegény települések. És ezek szerint nagyon kevésből az, hogy az ember belerakja a szívét, lelkét, és még úgy is nagyon sok dolgot el lehet érni. Gondoljunk bele, hogy ezekből a milliárdokból mennyi dolgot el lehetne érni, hogyha jó helyre megy. És nem éppen azokat próbálnák el lehetetleníteni, akik ilyeneket csinálnak, mert ugye a civilek ellen is meg van hirdetve ez a dolog. Szóval elképesztő... Hát nem kéne ugye ukrán ügynöknek. Igen, elképesztő, akkor. Hogy ez az oktatás, az, hogy a gyerekek jó példákat látnak, és tanulnak, és hogy mennyire egyszerűen alapvetően befolyásolja majd az egész életüket, az egész környezetet, az egész térséget hosszú távon, és hogy tényleg ezek nagyon tanulságos dolgok. És amúgy nézzétek meg a videót, kifejezetten jó hangulatú, nem nyomasztó egyáltalán, hanem tényleg ilyen pozitív, és ezeket kéne támogatni, szerintem az ilyen, ahogyha egyszer lesz itt egy normális kormány, akkor ezeket az embereket kéne megkeresni, akik úgy látszik maguktól is mennek, hogy ezeket csinálják, vagy ez, vagy van helyed alapítvány, csomó jó van. Ezeket kéne támogatni, mert ők valószínűleg ezt sokkal okosabban fel tudnák építeni, de hát más országokban is látjuk, hogy azért például akár Hollandiáján, ahol nincs ekkora különbség a fizetések között, és nem úgy hallom, hogy élhetetlen az az ország, de nem tudom, meg nem is úgy láttam. Amikor... Kutyabordélyok. Ja, igen, igen, ez az államnak amúgy minden eszköze megvan, hogy ezt megcsinálja, hogy felzárkóztassa ezeket az eszakadt régiókat. Hogyha megnézzük, hogy milyen iszonyú pénzeket költ az állam mindenféle beruházásra, ugye a kínai akkumulátorgyárak és az azokat kiszolgáló egyéb gyárak, meg feldolgozó üzemek, ezek mellé ugye láthatjuk, hogy a közműhálózatnak a fejlesztésére mennyi pénzt fordítanak, ami ugye ezeknek a gyáraknak a kiszolgálására megy, ami amúgy a gyárakkal alapvetően nem feltétlenül lenne probléma, hogyha azok ugye munkahelyet teremtenek, hogyha fenntartják azt a régiót, meg annak a régiónak a fejlődését mondjuk elősegítik, de hát nem úgy tűnik, hogy mondjuk lakótelepek épülnek, iskolák épülnek, óvodák épülnek, a képzésekre nagy energiát fordítanak, hogy minél több tanár, minél több egészségügyi dolgozó legyen, nem úgy tűnik, hogy ezt preferálják, nem próbálják meg bekötni az infrastruktúrába ezeket az leszakadó régiókat, nem támogatják ott az ottani embereknek az iskolázását, és ezek magyar emberek, akiknek az életét megnyomorítják ezzel, nem tudják elérni a saját lehetőségeiknek a maximumát, a saját potenciájukat nem tudják beteljesíteni, hiszen nem kapnak megfelelő oktatást, sokan amúgy megfelelő élelmezéssel kapnak, nem kapnak elég kaját, hogy megfelelően kifejlődjön basszus az izomzatuk, az agyuk. Egy ember, aki alul táplált, az nem fogja tudni elérni azt, amit rendesen jól táplálva el tudna érni, és ez olyan szintű probléma, hogy ezt nem tudom, aki az államot vezeti, az hogy tudja ezt meghúzni, azt a határt, hogy igen, igen, fontos lenne, hogy a gyerekek mondjuk enni kapjanak, meg tanulni tudjanak. De most van egy fontosabb dolgunk, hiszen Tibor István megépített 750 milliárdnyi irodaházat, ami sajnos nem fog tudni eladni, úgyhogy ezt most megveszük tőle. 750 milliárdban mi volt, hogy 1 millió forint egy évre elég volt a van helyedben egy gyereknek az iskolázására? Valami ilyen összeg volt. Ezt kiszámoltuk. Azt igen, elképesztő. 750 milliárd ilyen fasságra megy el mellette. Nem jut eszükbe, hogy ja, bazd meg, azért ezt már nem. Azért ezt már nem fogom megtenni azzal a néppel, amelyik megbízott engem, hogy képviseljem az ő érdekeit. A magyar emberek a legfontosabbak, kivéve, hogyha egy kis másra el lehet baszni 750 milliárd forintot, akkor hirtelen már nem is olyan kurva fontosak azok a magyar emberek. Hát egyeseknek, ez majd meglátjuk tényleg, hogy mennyit fog érni egy év múlva, azok a magyar emberek vajon eszükbe fog-e jutni. De nem mindenkinek rossz ebben az országban, hiszen 5 milliárd forint osztalékot tettek zsebre a NER kedvenc takarító cégének tulajdonosai, ez a B+N referenciázi. Már igen, a takarítást is. Mindent leszabályoztak, hogy minden csak neressel lehet megcsináltatni, érdekes. Hát, jó helyre ment a pénz. Igen, ugyan. És onnan tudod, hogy jó helyre ment, hogy hoznak egy jogszabályt, vagy szabályokat, hogy kivel lehet dolgozni, az a cég meg 5 milliárdos osztalékot tud kivenni, akkor azt gondolod, hogy figyelj, akkor itt lehet, hogy ha megversenyeztetem őket, akkor lehet, hogy olcsóbbat is. Ennél olcsóbban nem lehet, és ennél jobban se lehet. elvégezni. Azért 5 milliárdos osztalékot értem, vegyen ki, aki mondjuk nem az állami pénzeken él. Hát azt mondod, hogy kéne egy árrestop azokra a cégekre, akik Neres beruházásokra, az állammal dolgoztatnak, vagy amire az állam hát fizet ki, hogy egy ilyen bizonyos nyereségnél többet hát az államon ne lehessen idősködni. Csak ki megbízlak így adófizetői pénzből, csinálj meg egy feladatot, odaadom azt a pénzt, így megcsinálod ennyiből, és a többit elrakod a zsebedbe, akkor azt már mondják az emberek, akik ennyi. Összerakták ezt a pénzt, hogy várjál, biztos, hogy jól osztott. Ez biztos, hogy ez így volt a legoptimálisabb ez? De hát persze, hogy így volt a legoptimálisabb. És közben éheznek a gyerekek. Jó, de kizártuk a közbeszerzésből, aki olcsóbb árajánlatot adott. Hát igen. Minden a törvényeknek megfelelően történt. Erre Gulyás Gergely is csak azt tudná mondani, és aztán megnyalná mind a 10 ujját erre a válaszra. Szóval nem tudom, hallottam már mindenfélét ezekről a cégekről, gondolom nem egyszerű nekik se, gondolom nem a takarítók Persze. fizetése az, ami az egekben van, elhiheted? Hát nem, amikor az állami szférában dolgoztam olyan helyen, ahol ők takarítottak, nem minden takarító volt ott elégedettől, se a fizetésével, se a felszerelésével, meg a vele való bánásmóddal, hiszen ugye takarítónak azért bármikor találnak valakit helyettesíteni. Legalábbis így gondolkodtak. Pedig aki jól takarít, meg megbízhatóan takarít, amúgy tényleg a kurva életben, hogyha valaki ledolgozik 8 órát ebbe az országba, az miért ne kapjon annyi pénzt, hogy nem kell bele nyomorognia? Ez egy elrugaszkodott dolog. Másra kell az a pénz. Most nagyon fontos a Neres izének kivenni azt a haszont. 300 millióért vehetett lakást Matolcsi Ádám cége, és a felesége Felesben. Mondja Hatházi Ákos, ez egy cég, ami ilyen, tehát ingatlanokat kezel. Uh-huh. Aha, tehát oké, az persze, miért ne legyen ingatlanja. Persze. Na de a félig csak a tulajdonos, mert a másik fele a Matolcsi felesége. Azt mondja... Lenne egy kis összefonódás. Azt mondja a Hatházi Ákos, hogy ez furcsa, ilyen nem szokott előfordulni, kivéve persze, hogyha esetleg valaki, aki nagyon rosszra gondol, az a Hatházi szerint akár gondolhatja azt is, hogy így biztosítja be magát valaki, hogy ő neki is jusson pénz. Aha, hát mindenki a maga szerencsének kovácsa, én azt mondom. Mi legyen minél több gazdag ember? Korán kell alani azt. Mondjuk 300 millióból Budapesten már azért... Ja, hát ez azért... Érted, egy panel 100 millió válasz. Szégyen. Ilyen lakásba kell lakni. Jó, mondjuk abban gondolom a 300-ból pont 300-at mi fizettünk, de... Ki tudja. Hát ugye a magántőke alapokban nem lehet tudni sajnos, mert kuriózumként magántőke alapot Magyarországon magántőke alap is tulajdonolhat, és akkor így aztán soha a kurva életben nem derül ki, hogy ki a tulajdonosa, ami hát ennél tisztább és nemzetibb dolgot már el sem lehet képzelni. Hiszen a nemzetnek szüksége van arra, hogy a pénzek tulajdonosai el tudjanak bújni. Azok mindig jók az alapítványok, most pont a... Főleg úgy, hogy közpénzekből mennek be oda esetleg. Elképesztő ezek a hálók is amúgy. De hát ezt is majd valaki felderíti egyszerre még. A Publikus intézet kiderítette azt is, mint gondolnak a magyarok a luxizásról, amiről elmondta Lázár János is, hogy az nem jó, a luxizás az nem jó. Kivé az övé. És tehát a Mészáros Lőrincék amúgy itt jelzi, meg eladják a Ferrarit, ha valaki pont akarna venni egy olyan kék Ferrarit. Állítólag ők adják el. Van ilyen hirdetés legalábbis. Már régi. Mit gondolnak? Igen. Lebuktak. Igen. Kell venni egy másikat. Miért nem csak átszínezik, mint az ilyen GTA-ban? Beállsz, így átszínezik, és aztán mész tovább. De és akkor már nem másik... ennek a csillagok hallad, nem? Igen. Kormányváltás után. Igen. Amúgy olyan cégeket kell csinálni, amik tényleg ilyeneket csinálnak, hogy átfestik a kocsikat, cégátmentés, vagyonmentés, mondjuk de már nincs. Megoldották. Persze megoldották, alapítványok, minden. Mit gondolnak az emberek a luxus életvitelről? Fideszeseknek csak a 41%-át zavarja. 54 az azt mondja, hogy ez rendben van. Igen, 54%-ot megérdemli. Nem zavarja. Hát igen, az ellenzékieknek viszont 86%-át zavarja, és összesen az embereknek a kétharmadát. Az, hogy kire gondolhatott Lázár János, amikor luxizást említ, hol írja... Ezek a képek? Mik ezek a levágott képek? Mit gondol a Népszava? Mit csinál itt? Le van vágva. Mi bajuk van ezeknek? A kutatásban megkérdezettek közül a legtöbben 50% szerint Mészáros Lőrincre és körére vonatkozhatott ez a kijelentés. 50% jelölte meg Rogán Antalt, 49% Matolcsiékat, 47% pedig Orbán Viktort és körét vélte felfedezni. Tehát Lázár Jánosnak ez a földvásárlása, kastélyvásárlása, luxizásnak számít-e? 79% azt mondta, hogy Igen. Egyetértünk. Maradék 20, az nem tudom, minek számít, akkor valószínűleg ő nekik simán van egy vadászkastélyuk. Az Orbán család birtoka, még a kormánypárti szavazók majdnem fele, 48%-a szerint is a luxus kategóriába sorolható. Az ellenzékiek 96%-a egyetértett ezzel. Hát jó, éljetek boldogul, ne a mi pénzünkből. Az mondjuk, az most már késő szerintem, mert a nagy részét ma úgy csak kapjuk vissza. És még mi történt? Egyelőre magasabb az infláció az emelésnél. Korrekcióra pedig csak novemberben számíthatnak a nyugdíjasok, illetve adó visszatérítést ígért a kormány októbertől. A terveink szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg áfa visszatérítésként. Mi volt ez a hang? Nem tudom, de áfa visszatérítést ígért a kormányzat a nyugdíjasoknak. Visszatérítésről beszéltek a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek után. Kapni... Micsoda szakértői kormányzás, tényleg bazdmeg, mint hogyha ilyen félbolond nyugdíjasok vezetnék az országot, hogy zöldség, áfa, kapjak pénzt, és így. Szerintem ezzel azért... Kiválasztanánk 15 random nyugdíjas, tehát nem sokkal jobb lenne. Azért mondtam, hogy félbolond. nem a játlag nyugdíjas, hanem mondjuk fideszes. És akkor ők így bedobnának ilyen pénzt a nyugdíjas a zöldség, és ja igen, és akkor, de hogy ők, akik a döntéseket hoznák, azt gondolom, hogy ennél azért... Hát ennél mindenki differenciáltabban gondolkodik, mint a kormányzat úgy, de legalábbis a döntései alapján, ez eléggé így tűnik, tényleg, mint a halaszatyorban. Most akkor gyorsan, akkor visszatérítés, de akkor mégse, akkor... Ilyen kibaszott, bonyolult, nem az, hogy megoldanák, hanem ilyen látszat megoldás, amit igényelni kell, kártya, minden baromság jár. De nem ezzel szállám, hát éppen ezért megment minket a nagymár. Kártyát, ami az azonosításról szól, ezt a vásárlás során le kell csippantani a online pénzt. Jézus Krisztusom, igen, ezt mondtam. Ez volt a terv. Ezt aztán kitalálták. Ez a kormányunk, akik legalább kormányozik, egy kártya, amit le kell csippantani vásárláskor. Ez sikerült, ez az innováció. Ezt már föltalálták. Igen, úgy hívják, hogy bankkártya, amin, hogyha lenne elég pénz, akkor nem kéne ez a másik kártya. Még vigyek egy harmadikat is. A szép kártya mellé, a bankkártya, a szép kártya, és akkor még van egy nyugdíjas áfa visszatérítési kártya. Igen, de ez nem valósult meg. Nem még. Kell csinálniuk, a nyugdíjakkal együtt 30 nap múlva meg fogják kapni a visszatérítést. Zsigó Róbert államtitkár a Facebookon jelentette be, hogy élelmiszer utalványokat adnak a nyugdíjasoknak, azt mondta, az indokolatlan áremelések miatt. Meghallgattuk az idősek visszajelzéseit. És ez már más, vagy ez még pluszban? Ez az helyette. Biztos? Mert ez még nem biztos. Majd attól meglátjuk, hogy e helyett meg mi lesz. Na hát ezt így nem kommunikálják amúgy, hogy amúgy helyette lesz, de kérdés is. És úgy döntöttünk, hogy ezt a támogatást utalvány formájában fogjuk odaadni. 30 ezer forintos élelmiszer utalványt fognak kapni a nyugdíjasok. Kezdődik az osztogatás, jön a választás. 30 ezer forinttal kiszúrják mindenki szemét? Egyőre igen, ugye a MÁV-nál is vérkiegészítésre, vagy mit ígért a Lázár János. Jövőre jön a fegyverpénz, nyilván. Amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy a fegyverpénz se jár mindenkinek. Nyilván a rendőrök közül nagyon sokaknak, de a katonáknál például azért eléggé meghúzták, hogy kinek jár és kinek nem. Hát igen, azért nincsen sok pénz, kapargatni kell a hordó alját. Nem derült ki, ám megkeresésünkre a kormány tisztázta, hogy az áfa visszatérítés helyett adják az utalványokat. Azt írják, mert így a támogatás összege és formája egyértelmű. Igen, nem lehet túl sok. Ez egy több címből álló papíralapú utalvány lesz, amelyet őszig fogunk kézbesíteni. 30 ezer forint! Hát ezzel most már fél lábon is kibírják a nyugdíjasok, nem? Fú, hát akkor megint kétharmadot kéne nekik. Gondolom az utalványon Orbán arca lesz. Orbán utalvány az lesz a neve. Orbán Fideszre szavaz utalvány. Orbán a szavaz a Fideszre, mert különben a Magyar Péter elveszi ezt is utalvány. Valami ezt ilyesmi. Még nem vette el Magyar Péter. A piacokon is. A portfólió úgy számol, hogy az utalványok 72 milliárd forintjába kerülhetnek a költségvetésnek. Akik nagyon alacsony ellátásban részesülnek, azoknak komoly segítség. Nagyon sokan vannak, akik 100 ezer forintot se. Amúgy tényleg, nyugdíjas szervezet vezetője, nem? Azt kéne, hogy kedves kormány, ne szúrja már ki a szemünket, mi a faszt képzelsz magadról. Örülnek, hogy kapnak valamit. Igen, csak hogy a nyugdíjasokat képviseled, akkor nehéz azt mondani, hogy itt a Fideszt élteted, mert akkor vajon kit képviselsz, tényleg a nyugdíjasokat, vagy a Fideszt inkább? Nem tudom, nem élteti azért a Fidesz, meg itt a riport végén elhangzik az, az is, hogy tényleg azért itt úgy tünteti fel magát a Fidesz, mint hogyha iszonyúan nagy nyugdíjemeléseket hozott volna, de valójában amúgy, amíg 2010-ben a nyugdíjak értéke az átlagbér fele környékén volt az átlag nyugdíj, mostanra már jóval-jóval kevesebb. Én inkább azt hiányolom amúgy, Ádám, hogyha én minden nyugdíjast képviselek, akkor miért nincs bennem annyi szolidaritás, hogy elmondjam, hogy jó, akkor a minimál nyugdíjat emeljük, basszuskó. Hát azt kéne, hogy ez nem megoldás, látszott megoldás, amivel megint kellek szúrni a szemét az embereknek, hogy rájuk szavazzanak, ezt kéne elmondani. Tudod, mennyi a minimál nyugdíj? Emlékszem, hogy mennyi volt régen, ugye 28.500 forint volt, és tudod, hogy most mennyi? Mennyi most? 28.500 forint. Hát ez egész sok. Az majdnem annyi, mint ez az élelmiszer utalvány. Kedveskedik a kormány, ez a 24 pontú. Csomodan. Mi ez a hangulatkeltés? Kedveskedik. De hát... Hát úgy állnak a számok, majd emelnek. Hát igen, ez nagyon nem korrekt. Így állni a nyugdíjasokhoz, ez szintén felháborító, amit a Fidesz csinál. És akkor tényleg van, aki... társadalmi réteg, akihez nem túl szépen állnak. Akinek a valódi problémáival nem hajlandók foglalkozni, nem hajlandók a nyugdíjrendszert megreformálni, mert félnek, hogy hány szavazatot veszítenek, de most már nem kell. Azt kéne észrevenni a Fidesznek, hogy most már bármit csinált, már jót is tehe. Egy csomó minden jót megtehetne, mert már úgyis mindegy. 26-ban mennek ellenzékbe szépen felbomlani. Gyurcsányosodni. Kétharmada nyerne, szerintük. Még lehet. Hát sok idő van még addig, de amúgy, hogyha valódi problémákat oldanának meg, az is lehet, hogy amúgy például az esélyeiket segíteni, de hát ahhoz sajnos például ez most akkor 72 milliárd volt, ez a 30 ezer forintos utalvány, ennek a 10-szeresét el kellett költeni arra, hogy akkor a kimentsék a Tiborz beruházását. Hát igen, az fontosabb volt. Hát vannak fontosabb dolgok. De hát közben, amire van pénz, 1 milliárdot költ a külügyminisztérium zászlókra, modinókra és rendezvényekre. Ez nagyon fontos, hogy erre legyen 1 milliárd. Lehet, hogy lehetett volna 30.500 forint, de mindegy. És a másik pedig, hogy ki költ a legtöbbet Facebook hirdetésekre, ki oszt a legtöbbet. Hát a kopasz. De gazdag ez az ember, miből van? Ki tudja. Non-profit KFT-je van. Igen, viszont már felszámolás alatt áll. És mégis ennyit tud költeni? Hát úgy tűnik. Napi átlag 1,3 millió forintot költ az aktuál. Még elszámolás alatt álló cég. Még mindig osztogat a kopasz. Utolsó adozott eredménye 2023-ban mínusz 1,7 millió forint volt. Hát drágák a Facebook hirdetések, bár nem tudom pontosan mi ennek az üzleti modellje, hogy egy befektetőnek meg akarnád magyarázni. Így költöm a pénzt, ami nem tudom, hogy honnan jön, és akkor így ennyi. Hát ezt nagyon sokan csinálják. Hát amúgy igen. Például a családok is így működnek, nem, hogy így bejön pénz, és azt csak így elkölt. De azt legalább tudjuk, hogy miből kajár. Jön be. Lehet, hogy ez is nagyon sok munkából jön. Kemény munkából. Ki tudja, mint a köztérnél is. Hát igen, de hát látjuk, hogy a kopasz az keményen megdolgozik ezért, hiszen a Harcosok klubján csinált 4 kamu interjút, amiben az egyiket a Lázár Jánossal csinált. Tehát ez... Az nagyon jó volt. Öreg Harcosok klubja. Nagyot ment. Hát igen, van, amire van pénz, nem mindenre sajnos, és hát nem is mindenre jut nekünk se időnk, hogy foglalkozzunk minden hírrel, pedig hát eszméletlen sok minden történt. Közben a Budapestet próbálják kivéreztetni a szolidaritási hozzájárulással, amit pedig hát most már azt találta ki a kormány, hogy nem befizetni kell majd, hanem majd csak egyszerűen nem fizetik ki az önkormányzatoknak járó pénzt. Ami hát nem biztos, hogy korrekt, nem biztos, hogy minden jogszabálynak megfelel, de ezt találták ki. Ez mostanában már nem zavarja őket, úgyhogy... De... Nem, mindig kell, hogy zavarja az embereket, nem? De! És a Karácsonyéknak meg lassan ugye fizetniük kéne 11 milliárdot. Azt mondta Karácsony Gergő, hogy ezzel ugye lehetetleníti a Budapest működését. Tervet kell készíteniük arra, hogy akkor hogyan kell átalakítani a BKV működését. Ami hát a közszolgáltatásoknak az ellehetetlenítés, ez nem egy jó nem. út. Az a kormánynak amúgy is kevés pénze van, az még segítene rajta, ha leállna Budapest a legnagyobb adófizető. Hát itt nagyon sok minden van, ami fizet adót. Ember, cég, ki tudja, hogy ez jót tesz-e, lehet, hogy nem tesz jót, hogyha még tovább megpróbálják leállítani a gazdaságot, meg hogyha emiatt leáll mondjuk a tömegközlekedés, az azért sok embert érinteni fog, lehet, hogy ők se örülni fognak. Tudod, ki örül viszont? A Fidesz frakció azt mondják, hogy hát ezt meg kell lépni sajnos. Ez. Akiket ugye a budapestiek megválasztottak a képviseletükre, majdnem őket képviselik. Öreg Szent Királyé. De legalább az ország érdekét képviselik, hiszen látjuk, hogy az országban minden jó, minden költés megalapozott, és remekül költik el a pénzeket Sámán Dobra, Himnusz emlékparkra, reptér megvásárlásra, muszáj akkor, amikor a legnagyobb szarba vagyunk, irodai épületek vásárlására, csupa-csupa hasznos dologra költjük a pénzt. Hála az égnek. Úgyhogy Hát csak ide a pénz, Budapest, bazd meg. Figyelj, még holnapra is marad egy csomó mókás hír, olyan mókás, mint a mai ki. Az biztos, hogy egy nap alatt is annyi hír van, hogy egy hétig lehetne beszélni róla. Habár a Célna gyár turnéra ment, és oda már nem tudjátok fölvenni a kopasz csimpánz mörcsötöket, lehet, hogy még idén fogunk találkozni valamilyen eseményen. Hát. Ahol például, hogyha támogattok minket azzal, hogy a kopasz csimpánzon vásároltok mörcsöt, akkor oda például pont felvehetitek, és ott megdicsérhetitek egymást, hogy milyen fasz a menő gúnyáitok vannak, hiszen érdemes is, ezek tök jó cuccok. Szóval az ottani vásárlásokkal tudtok minket támogatni, tudtok azzal is támogatni, hogyha a Patreonon támogattok minket csatornatagsággal, amúgy kommentekkel, azzal, hogy megnézitek a videókat, azzal is támogattok minket. Viszont amíg nem találkozunk közös Célnagyár eseményen, addig velem a Legyen Minden Jón tudtok találkozni. Jövő héten turné, a Legyen Minden Jó.hu megtaláltok minden információt. Kövessetek minket, aki esetleg vágottan nézi élőben a YouTube-on és a Twitch-en is tudtok. YouTube-on csatorna tagság kell hozzá, hogy az élőzzen. De a kommentelés az igen. Kommentelni pedig érdemes. Élőben bárki nézhet. Ja. Nézzétek a Fókusz csoportot, nézzétek a Világjegyet, egyre több a műsor, egyre érdekesebb műsorok vannak, és nézzétek a Jól Van Ez Így-et. Mert holnap mi ismét itt leszünk. Esti, itt lesztek.